Musicòpolis, la capital de la música. Me podría quemar con tanta electricidad en mi cuerpo acumulada sin poderla controlar. Tengo lleno el cargador y yo lo quiero gastar. Me sobra la energía, no me vayas a tentar. Te podría devorar y me quedaría igual. Casi siempre tengo hambre y nunca veo el final. Me pondría a gritar, eso nunca viene mal. Tengo ganas de quejarme y de no quedarme igual. Y de no quedarme igual. Y de no quedarme igual. Es continua o es alterna. Tómalo con picardía. Es muy dura y es muy tierna. Solo hay una razón por la cual no puedo verte. Vas en una dirección, yo voy a contracorriente. Te podría devorar, me quedaría igual. Casi siempre tengo hambre y nunca veo el final. Me pondría a gritar, eso nunca viene mal. Tengo ganas de quejarme y de no quedarme igual. Y de no quedarme igual. Y de no quedarme igual. D'igual. Sotos, Me podria quemar, és una de les cançons que et presentem ara mateix a través de Musicòpolis, la teva radiofórmula de música d'actualitat des del seu àlbum Vuelvo a entrar. Així teníem aquesta cançó i així ens acompanya Sant Jack amb la peça anomenada Follow Me. Rafael Corbí al vostre costat durant aquests minuts, una mica de dance music a través de la teva radiofórmula perfecta. The key. So després del Follow Me, anem amb Nitro, que també ens condueix un altre dels temes ballables del moment. Ibiza, o Ibiza, com diguem nosaltres. Ballable per escoltar el més nou del Senyors Tranquil. Va arribar l'hivern i no volies estar sola. Parlar amb l'ordinador et va semblar la solució. Xatejant. Si et feien les 5 del matí. Món és ple de gent que ja no pot dormir. I s'acumulen els missatges i tu tens tanta son. Declaracions d'amor de gent que no saps ni qui són. Ofertes de viatges i tu tens son. Declaracions d'amor de gent que no saps ni qui són. Ja tens 1000 amics, però segueixes sempre a casa. Llençar l'ordinador podria ser la solució. I al carrer ben cansat de l'aire fresc. Trona al fons, saps el que t'estàs perdent. S'acumulen els missatges i tu tens tanta sort. Declaracions d'amor de gent que no saps ni qui són. Ofertes de viatges i tu tens sort. Declaracions d'amor de gent que no saps ni qui són. Corres cap a l'autobús, arribes a l'habitació. T'esperen mil amics amb els qui passaràs la nit. I encara t'estan preguntant on t'havies ficat avui, per què no havies avisat, estaven espantats. Corres cap a l'autobús, arribes a l'habitació. T'esperen mil amics amb els qui passaràs la nit. I encara t'estan preguntant on t'havies ficat avui, perquè no havies avisat, estaven espantats. I s'acumulen els missatges i tu tens tanta son. Declaracions d'amor de gent que no saps ni qui són. Ofertes de viatges i tu tens son. Declaracions d'amor de gent que no saps ni qui són. A l'ordinador podria ser la solució. Tots els que tenen centenars, milers d'amics, però després no saben on anar amb la seva vida. És el que té el Facebook i totes aquestes xarxes socials. De Senyors Tranquils, passem i retornem amb la companyia de Jennifer López amb Florida, al món de la música ballable. We'll be right back. Sabbath amb Florida i aquest Going In amb el Jacob Plant Remix. Per un moment semblava que estava rodejat de màquines d'aquelles que només fan aquest sorollet, però és una cançó i és un ritme musical que molta gent segueix. Hombres Pájaro amb Lo que queda del mundo. En la habitación donde ha pasado tanto, donde han dejado de pasar mil cosas, levanto la ropa que tapa mi espejo. El reflejo me dice que este es buen momento y lo voy a intentar, o mejor lo hago directamente. Necesito hacer el camino, encontrar el final. Voy a salir a comerme lo que quede del mundo, y aunque vuelva de vacío, sin duda gane el miedo a perder. Hoy es miedo a ganar demasiado. No me importa renunciar a lo que ayer deseé. En estos días que nos gustan tanto, cuando se parten tantos corazones, después de esperar mucho tiempo, vidas terminan y empiezan de nuevo, y yo voy a empezar. Aún no tengo bastante, necesito hacer el camino, encontrar el final. Voy a salir a comerme lo que quede del mundo, y aunque vuelva de vacío, sin duda gano. Ya no puedo sufrir más. es igual, no encuentro un lugar. Siento que tú te vas, solo quiero gritar. Te sentí, te entendí y sin pensar. Tancant la paradeta per al dia d'avui en Musicòpolis, la teva radiofórmula musical amb aquest Jardín de Lili des de l'àlbum del mateix nom, s'anomena D'Onde Estàs, aquesta cançó que acabeu d'escoltar. I música per finalitzar, càrrec de Coti, Lo Dije Por Boca de Otro, aquest senzill extret a finals del mes d'agost de 2012, la cançó d'Adam Shinoff, que es diu Te Quise Tanto. La sentim també al vostre costat. Seguir adelante, un castigo es mirar hacia atrás. escuché lo que hablaban de mí. Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza y me queda perder la esperanza de andar por el mundo buscando por ti. Te quise tanto que toda mi piel solo quiere tus besos. Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí. Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza y me queda perder la esperanza de andar por el mundo buscando por ti. Una vida no alcanza y me quedo buscando por ti.